Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, niedziela, 14 października, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Konwencja PiS w Krakowie, Koalicji Obywatelskiej w Legnicy. To ostatnia prosta, bo wybory samorządowe już za tydzień. A dziś rusza wart 100 miliardów złotych rządowy program Smog Stop. 22 osoby zginęły w Turcji. Przewróciła się ciężarówka wioząca migrantów. To ostatnia w tej kampanii Wojewódzka Konwencja Prawa i Sprawiedliwości. W Krakowie zebrali się liderzy, lokalni działacze i samorządowcy. Jarosław Kaczyński, podsumowując kampanię, zwraca uwagę na znaczenie samorządów i podkreślał, że przede wszystkim powinny się one kierować zasadą pro publico bono. Samorządy, które są władzą, można powiedzieć, najliczniejszą i mającą najbardziej bezpośredni kontakt z obywatelem, mają rolę szczególną. I stąd właśnie to znaczenie. Samorząd, proszę Państwa, o czym wielokrotnie mówiłem, bo niektórzy, którzy nam zarzucają, że my jesteśmy przeciwko samorządom, jest oczywistą częścią systemu demokratycznego. Nie ma systemu demokratycznego, państwa demokratycznego bez samorządu. Liderzy Koalicji Obywatelskiej przyjechali do Legnicy. Przewodniczący Platformy zapowiedział, że gdy jego ugrupowanie przejmie władzę, doprowadzi do oczyszczenia polityki z partyjniactwa i karierowiczostwa. Grzegorz Schetyna zarzucił też Prawu i Sprawiedliwości zawłaszczanie państwa. Bardzo wyraźnie mówimy, że przykład właśnie polityki Misiewiczów, polityki zawłaszczania, prywatyzacji, napychania sobie kieszeni, to jest to, co jest bezwzględną, podstawową cechą polityki PiS. I z tym musimy skończyć. I to musimy Polakom pokazać. Nigdy więcej prywaty w publicznej polityce. Wczoraj Grzegorz Schetyna zapowiedział, że Platforma Obywatelska złoży wniosek o wotum nieufności dla premiera Mateusza Morawieckiego. Rusza rządowy program Smog Stop. Jego wartość to 100 miliardów złotych, a konsekwencją ma być zdrowie Polaków, mówił w Skawinie w Małopolsce premier Mateusz Morawiecki. Dla nas w Polsce najważniejsza jest jakość naszego powietrza i ja wierzę, że po tym programie i w wyniku tego programu powietrze w Polsce dla Polaków, dla polskich domów będzie coraz lepsze, a nasze domy coraz cieplejsze, a dzięki temu też my Polacy będziemy coraz zdrowsi. Program Smog Stop ma wesprzeć ludzi, których nie stać na pokrycie nawet części kosztów ocieplania swoich budynków. 22 osoby zginęły w Turcji, gdy przewróciła się ciężarówka wioząca migrantów. Do wypadku doszło w zachodniej prowincji Izmir. Samochód, którym jechali imigranci, zjechał z drogi i spadł do kanału. Wśród ofiar są dzieci. Rannych zostało 11 osób. Nie wiadomo na razie, jakiej narodowości byli poszkodowani. Do tragicznego wypadku z udziałem migrantów doszło też wczoraj w północno-wschodniej Grecji, gdzie zginęło kilkanaście osób. W płomieniach stanął bus, którym jechali z granicy do Salonik. W ostatnim czasie napływ uchodźców do Grecji przez lądowy odcinek granicy z Turcją znacznie się zwiększył. Greckie władze obiecywały, że wyślą więcej patroli w okolice Evros. Ateny domagają się też od Turcji, aby zaostrzyła kontrolę po swojej stronie granicy. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. U nas za tydzień, w Bawarii już dziś, wybory lokalne, czyli do Landtagu. Do głosowania uprawnionych jest 9,5 miliona mieszkańców tego niemieckiego regionu. Wynik tegorocznych wyborów w Bawarii jest oczekiwany w całym kraju. Słabe notowania Unii Chrześcijańsko-Społecznej mogą wpłynąć na kształt niemieckiej sceny politycznej. Sondaże wskazują, że rządząca niepodzielnie od ponad pół wieku CSU może utracić władzę. Komentatorzy twierdzą, że wynik wyborczy Unii poniżej 35% może być początkiem końca tzw. Wielkiej Koalicji CDU, CSU i SPD. O dobry wynik w Bawarii walczy eurosceptyczna AfD oraz Zieloni. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Fantastyczne postaci przyjechały do Lublina na Falcon 2018, imprezę, która z lokalnego zlotu fanów przerodziła się w jeden z największych festiwali fantastyki w Polsce. Gdy tu jesteśmy, stajemy się częścią wielkiej falkonowej rodziny, mówią uczestnicy. Nieważne, jak głupio możesz wyglądać, nikt cię nie skrytykuje, że o Boże, tylko się będą przytulać, śmiać się, cieszyć. Podarte spodnie, poprzez przemierzanie dalekich krain, peleryna. Na ręce mam bandaż ze względu na tatuaże mocy, które moja postać miała zrobione w dzieciństwie. Oraz barwy wojenne na mojej twarzy, świadczące o tym, że poszukuję zemsty i nikt nie może wchodzić mi w drogę. Przyjechałem z Mazur, 300 kilometrów, zostałem na 3 dni. Ludzie przyjaźni, nastawieni, bo przyjechali tutaj po to, co ja, czyli poznać nowych ludzi i pograć na przykład w karcianki w game roomie.

Zgubiły się wspomnienia dawnych dni, darem nie prosisz, nie wołasz mnie z daleka, darem nie tęsknisz, za szczęściem co ucieka. Nie wróci miłość, darem nie o nią prosisz mnie. Nie wróci to, co już skończyło się. Halo, halo, dzień dobry pani, dzień dobry panu, mówi Jan Młynarski. Witam państwa serdecznie na falach radiowej Trójki. To jest audycja Dancing Salon Ulica. Proszę państwa, jest piękny, słoneczny dzień. Mam nadzieję, że w całej Polsce świeci takie piękne słońce jak w Warszawie. Wspaniała jesień, wszystkie kolory, miedzi, żółci i pomarańczowe, i ciemne, i jasne. Jest naprawdę wspaniale. I rude. Radiowa Trójka mieści się w pobliżu Łazienek Królewskich i zmierzając tutaj na audycję, zanurzyłem się właśnie w te kolory i zamarzyłem sobie, że usiądę na ławce lub nawet na jakimś trawniczku i włączę swoją ulubioną muzykę. Często tak robię. Udaję się z przyjaciółmi lub z rodziną w plener i muzyczka zawsze sobie gra. Jest to muzyczka przeróżna. Ja chciałem państwu dzisiaj zaprezentować, ile się da, najpiękniejszych melodii, które towarzyszą mi, tych przedwojennych oczywiście, które towarzyszą mi na co dzień, do których bardzo często wracam. Jest to rodzaj takiej mojej złotej selekcji. I przy okazji chciałem wszystko zawrzeć czy spleść wokół jednej postaci, mojego ulubionego przedwojennego śpiewaka polskiego, Adama Astona. Adam Aston, prawdziwe nazwisko Adam Adolf Levinson, występujący również pod pseudonimem Ben Levy lub Adam Wiński, nagrywający dla różnych wytwórni przedwojennych. Oczywiście najwięcej nagrań dokonał dla wytwórni Syrena Record. Proszę państwa, będę troszkę o nim, ale dosłownie troszkę o nim opowiadał, bo chciałbym państwu po prostu dzisiaj popuszczać przepiękne melodie. Posłuchajmy. Wiem, idź więc i bądź zdrowa, tym drugim kochasz się, On oczarował cię, on w każdej myśli twojej, w każdym śnie. Bo tak miłości zawsze bywa, po prostu idź i bądź wraz z nim szczęśliwa. I o mnie nie trosz się, jak gdy mi będzie źle, piosenką tą utulę serce me. Mil serce, milcz, nadejdą dnie, gdy znowu serce twe z żalem też wspomni mnie. Mil serce, mil, cierpliwie czekaj, powróci i bez słów uścisk znów złączy nas. Z żalem też wspomni mnie. Mil serce, mil, cierpliwie czekaj, powróci i bez słów uścisk znów złączy nas. Milcz, serce, milcz, tak zwane tango cygańskie. Tadeusz Kwieciński, kompozytor, też wybitna postać, może troszkę mniej znana, koncertmistrz, skrzypek, dyrygent, koncertujący w przeróżnych miastach Polski przed wojną. Przeżył wojnę, po wojnie został w Polsce, zmarł w roku 1960. Od 50 do 60 przez 10 lat zajmował się wyłącznie kompozycją, ale wcześniej grał na skrzypcach, dyrygował w orkiestrach tak zwanych zdrojowych i specjalizował się w pisaniu utworów nostalgicznych, tanecznych, właśnie takich, jakie kojarzą nam się z jakimś takim dancingiem w sanatorium, czy może w parku zdrojowym. Nie wiem, czy to może czasem jest trochę naiwne, może trochę śmieszne, może trochę trąci myszką, a może czasami to obciach, nie wiem, dla mnie to zupełnie nie obciach. Chętnie zagrałbym w uzdrowisku. Raz w życiu grałem w Ciechocinku, ale marzy mi się, żeby z moim zespołem zagrać gdzieś w Parku Zdrojowym, w Muszli Koncertowej. Dlaczego? Dlatego, że tam publiczność nie czeka, nie kryguje się, nie rozgląda się dookoła. Od pierwszego dźwięku rusza na parkiet i pary kołyszą się frywolnie. Gdy dwa gondola cicho sunie, na mych uczuć czułej strunie, amor gra miłosną pieśń. Gdzieś dalej ktoś gra na gitarze, patrzę w niebo, śnię i marzę, w gwiazdach czytam życia treść. Spójrz w górę na morze gwiazd, tam na prawo od miesiąca lśni ma gwiazda ta błyszcząca. Spójrz, jak mi goce i drży, niespokojnie jak me serce, kiedy przy mnie jesteś ty. Ta piękna noc, włoskie niebo, twój śpiew, wiosę szum burzy krew, każe śnić o miłości. Spójrz, spadła w dół gwiazda ma, znak, że spełnią się marzenia, że pokochasz jak ja. Była piosenka pod tytułem Spójrz. Proszę Państwa, pieśń neapolitańska. Też bardzo modny gatunek w dwudziestoleciu międzywojennym, oczywiście nie tylko w dwudziestoleciu międzywojennym. Pieśń, tak zwana pieśń neapolitańska, pochodząca oczywiście, jak sama nazwa mówi, z Neapolu, święciła swoje triumfy, czy miała swój złoty okres na przełomie wieku XIX i XX. I co ciekawe, za sprawą emigrantów z Włoch, głównie do Stanów Zjednoczonych, zrobiła wielką karierę w rewiach, na dancingach, w filmach i oczywiście, co ciekawe też, w latach 30. Jerzy Petersburski, który był jednym z tych wielkich innowatorów rozrywkowej muzyki w Polsce, oczywiście oprócz tanga zaaplikował na polskie podwórko pieśń neapolitańską. Ja, jeżeli uda się, jeżeli czas na to pozwoli, zaprezentuję Państwu dzisiaj trzy moje ulubione pieśni neapolitańskie z Polski. Proszę Państwa, to jest Dancing Salon Ulica. Słuchamy dzisiaj Słowika, pięknego, moim zdaniem najpiękniejszego głosu międzywojennej Polski, Adama Astona. Adam Aston był protegowanym Henryka Warsa. O tym jeszcze powiem za chwilę. Jak wybuchła wojna, uciekł do Lwowa. We Lwowie współpracował właśnie z Warsem, a potem trafił do drugiego korpusu Andersa i z drugim korpusem przeszedł cały szlak bojowy, walczył czynnie pod Monte Cassino, był oczywiście gwiazdą teatru drugim korpusie prowadzonym przez Feliksa Konarskiego Refrena i oczywiście solistą orkiestry drugiego korpusu pod batutą samego Henryka Warsa. Posłuchajmy kolejnej pięknej melodii. Wybrałem dzisiaj dla Państwa najpiękniejsze polskie przedwojenne refreny. Pani umie już grać w jojo. Teraz próbujesz tej najnowszej manii. Piękna pani będzie także pasją twoją. Jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo. Czy pani umie grać już w jojo? Jeżeli nie, to cię nauczę chętnie, bo namiętnie uprawiam jojo. najnowszą grę. Krążek w górę, krążek nad Wiric, to jest lepsze niż wyścig i brycz. Jojo, jojo, czy pani umie grać już w jojo? Jojo, jeśli rutynę masz i fach ten w ręku, to po ciemku grać będziesz w jojo, zapewniam cię. Oczywiście jojo, w temacie gier pozostajemy. Jojo, kompozycja Zygmunta Karasińskiego, słowa Andrzeja Własta. Proszę Państwa, Zygmunt Karasiński, już wspominany w moich audycjach nieraz, to postać bardzo ważna, bardzo progresywny bandlider. Proszę Państwa, pod koniec lat 30. Zespół jazzowy, bo tak to się nazywało, zespół jazzowy Zygmunta Karasińskiego uważany był za naprawdę bardzo nowoczesną formację, licząca 5, potem 7 osób. Dlaczego nowoczesną? Dlatego, że improwizującą. Improwizacja w jazzie pojawiła się na dobre od lat 40., w latach 50., 60. już królowała na dobre. Natomiast pod koniec lat 30. improwizacją zajmowało się niewielu muzyków, ponieważ rodowód muzyków rozrywkowych był, można powiedzieć, w 99,9% jednak klasyczny. Tak jak powiedziałem, pozostajemy w temacie gier. Chciałem tylko powiedzieć, proszę Państwa, że oprócz tego, że słuchamy dzisiaj wspaniałego króla słowika Adama Astona, to oczywiście słuchamy orkiestr. W większości będziemy słuchać orkiestry Syrena Rekord, ponieważ wytwórnia Syrena Rekord posiadała własną dużą orkiestrę złożoną z najlepszych dostępnych podówczas muzyków potrafiących grać tak zwaną rozrywkę. Orkiestra nagrywała codziennie. Studio mieściło się na Mokotowie przy ulicy Wiśniowej w Warszawie. Dyrygenci zmieniali się. Bardzo dużo dyrygował Włast, ale oczywiście bardzo dużo dyrygował oczywiście Henryk Wars. Natomiast, proszę Państwa, pozostając w temacie gier, teraz Ciuciu Babka. Thank you. We wszystkich ludziach jest coś zawsze dziecka, to prawda stara, jak świat. Na każdych ustach znajdzie ślady mleczka, co pozostało od lat. Gdy są zakochani, brak im nagle słów, starszy pan do pani, słowa ciuciu babci nuci znów. Zagrajmy w grę świetną grę, po prostu zmruć oczy swe i szukaj mnie przeszyć dusz, aż znajdzie się tuż. Zagrajmy w grę świetną grę, a wtedy mój też nie, gdy znajdzie się przy mnie tuż, całuję i już. Myślisz, jest już komasz, a to ci znów strach. Budzi da spojrzysz twarz, a to znów nie ta odzwykła gra. Zagrajmy w grę świetną grę, pułapkę wpaść to nie grzech. Od zwykły traf, zwykły pech, do szczęścia się rwie. Przez świat, przez ich duch, a szczęście jest tu. Proszę Państwa, Ciuciu Babka, utwór oczywiście jazzowy. Nie wiem, czy Państwo zwróciliście uwagę na ten synkopowany fragment podczas sola fortepianu. Niezwykle nowoczesna rzecz, jak na tamte czasy. A teraz wracamy do tematu pieśni neapolitańskiej. Proszę Państwa, piosenka pod tytułem Napolitana śpiewa Adam Aston. Jest to tak zwane tango neapolitańskie. Nie wiem, czy z muzykologicznego punktu widzenia taki gatunek w ogóle ma swoje miejsce. Natomiast oczywiście tango neapolitańskie, posłuchajmy, śpiewa Adam Aston. Blask i srebrny połysk wód, niech porwie dzisiaj los tej nocy tu. Napolitana, bądź mą, nie bądź dla mnie dzisiaj tak złą, o Napolitana, daj rozkosz mi dur. Napolitana i zostajemy jeszcze przez chwilę we Włoszech. Teraz zaprezentuję Państwu jedną z moich ulubionych pieśni, można powiedzieć, bo trudno powiedzieć, że to piosenka, to jest pieśń. Gondolo Płyń, zdecydowanie w pierwszej dziesiątce moich absolutnych faworytów. Rozpływam się, jak tego słucham za każdym razem. Głos Adama Stona jest tutaj nieprawdopodobny. Proszę Państwa, piosenka jedna z dziesiątek, może i nawet setek piosenek autorstwa duetu Henryk Wars, muzyka, słowa Emanuel Szlechter. Proszę Państwa, oni napisali mnóstwo przepięknych piosenek. Henryk Wars znalazł Adama Astona, odkrył go, przewidział jego wielką karierę, przewidział to, że Adam Aston nadaje się najlepiej do śpiewania przeróżnych, ale jednak rozrywkowych utworów. Namówił go, żeby nie był śpiewakiem stricte operowym, a jednak rozrywkowym. I oczywiście również nakłonił go do zmiany nazwiska. I wymyślił mu takoweż. Aston, as, ton. As to pół tonu niżej niż a na klawiaturze, a ton to ton. I tak powstało nazwisko Aston. A chwilę wcześniej w ramach ciekawostki samego Warsa mój stryjeczny pradziadek Emil Młynarski jako jego profesor na Akademii Muzycznej namówił, żeby z nazwiska Warszowski powstało nazwisko Wars. Powiedział, zmienisz nazwisko, przestaniesz pisać klasykę, zaczniesz pisać piosenki, zrobisz wielką karierę. I tak Henryk Wars stał się Henrykiem z Warszowskiego, stał się Henrykiem Warsem, a Adam Aston z Levinsona stał się Astonem. Posłuchajmy piosenka, pieśń, przepraszam, Gondolo Płyń w ten piękny, słoneczny dzień. Nie ma nic lepszego niż takie melodie. Thank you. samotny z dala od szumiących gwarem miast. Gondoli płynie, a nade mną milion gwiazd i wszystkie płoną i migocą, ślący mi swój czuły wzrok. Wokoła cisza, w tej ciszy wody plus i nagle dziwna pieśń wrywa mi się z ust. Pieśń, co się śpiewa tylko nocą, gdy świat otuli mrok. Gondola płyń, nieś mnie z sobą poprzez fale, niechaj gwiazdom się pożale, że jestem sam. Gondola płyń, niechaj w czarną noc popłynie, tęskna pieśń o mej dziewczynie, dla której gram. Niech dźwięk gitary powie, jakbym dla niej pięknie grał. Gdybym ją w tej chwili tuż przy sobie miał, gondola płyń, nieś mnie z sobą poprzez fale, nieś mnie z sobą jak najdalej, gondola płyń. Gondola płyń śpiewał Adam Aston, muzyka Henryk Wars, słowa Emanuel Szlechter, super duet, autorzy wielkich hitów. Proszę Państwa, następna piosenka pochodzi z roku 1938, jest wspaniale zremasterowana i tutaj zwracam Państwa uwagę na to, jak gra orkiestra. Ta orkiestra Syreny Rekord naprawdę grała wyśmienicie. I od razu pozdrawiam wszystkich tych, którzy piszą do mnie serdeczne wiadomości teraz, że na przykład jadą autem, albo na przykład, że siedzą sobie na ławce i z telefonu słuchają mej audycji. Proszę Państwa, wiedziałem, że głos Adama Astona przy tak pięknym, słonecznym dniu zrobi Państwu jak najlepiej. Posłuchajmy następnej pięknej piosenki. Rok 1938, w błękicie oczu twych, oczywiście kompozycja wspomniany już Zygmunt Karasiński, słowa Wacław Stępień. czym dzisiaj szczęście me. W błękicie oczu twych zgubiłem cały świat. Proszę Państwa, pomyślałem sobie, że ubożeje ten język potoczny i bardzo życzę wszystkim dziewczynom, żeby znalazły takiego księcia z bajki, który oprócz fajnego auta, czy tam dobrego roweru, pozycji, albo nie wiem, wypchanej monetą kieszeni, był w stanie wpaść na taki pomysł, żeby szczerze złapać się za pierś i zaśpiewać, albo powiedzieć, że w błękicie, czy w brązie, czy w czerni oczu twych zgubiłem cały świat. I właśnie myślę, że słuchanie starych nagrań ułatwia takie sprawy. Przepiękna melodia autorstwa Zygmunta Karasińskiego. Teraz przechodzimy do czegoś może trochę bardziej frywolnego. Śpiewa oczywiście Adam Aston. Słuchamy radiowej trójki. Audycja Dancing Salon Ulica. Nazywam się Jan Młynarski. Prezentuję dzisiaj piękne refreny. Proszę Państwa, co jest potrzebne do przeboju, do hitu? Dobry szlagwort, czyli jakiś taki motyw, który zapamiętujemy. I oczywiście bardzo dobre canto, czyli główna melodia. Samo słowo przebój, co też jest ciekawe, wymyślił Andrzej Włast, autor ponad 2000 przebojów. Andrzej Włast pisał szybko, łatwo, lekko i przyjemnie. Zarzucano mu, że jest tandeciarzem. Niemniej jednak napisał mnóstwo bardzo pięknych tekstów. Oczywiście jedne są płytsze, drugie są głębsze, a jeszcze inne są naprawdę wspaniałą poezją. Także tu jest właśnie ta niezwykła ciekawostka, że słowo przebój, które przecież jest na co dzień używane wszędzie potocznie i żyjące cały czas, jest właśnie autorstwa Andrzeja Własta, wybitnego twórcy, który niestety poniósł tragiczną śmierć w getcie warszawskim w roku 1942. Posłuchajmy teraz utworu pod tytułem Amerykańska Girl, słowa Zenon Friedwald, znany skądinąd z przeróżnych innych piosenek, o których pewnie nieraz Państwu opowiem. Amerykańska gier uwielbia wszystkie gwiazdy z kin. Amerykańska gier kocha taniec, muzykę, śpiew. Amerykańska gier ma w żyłach szampan, a nie kres. amerykańska gier. Pije rano i wieczór gin, amerykańska gier. Uwielbia wszystkie gwiazdy z kim, amerykańska gier. Kocha taniec, muzykę, śpiew, amerykańska gier. Ma w żyłach szampan, a nie krew. Amerykańska girl, zwróciliście Państwo na to uwagę, ma w żyłach szampan, a nie krew. No oczywiście, lecimy dalej, zbliżamy się pomału do końca. Mam nadzieję, że zaproponowałem Państwu dzisiaj dobrą selekcję utworów. W sam raz na słoneczny dzień. Myślę, że taka audycja, gdzie jest troszeczkę mniej wnikliwej analizy na rzecz muzyki, też ma sens. Adam Aston do roku 1939 nagrał 920 piosenek, więc będzie jeszcze dużo, dużo, dużo audycji. Posłuchajmy teraz przepięknego utworu, pięknie zremasterowanego. Gra orkiestra Syrena Elektro, przepięknie śpiewa Adam Aston. Chciałem to przerwać, ponieważ zbliżamy się do końca, a tak bardzo chciałbym puścić Państwu jeszcze jeden utwór, którego większość z Państwa pewnie nie zna. Utwór pod bardzo wymownym tytułem Jola Jola. Tutaj troszeczkę prywatnego świata, że Państwa, moja kochana, najlepsza na świecie, moja ulubiona i najwspanialsza teściowa ma na imię Jola. I jeżeli Państwo pozwolicie, jej właśnie dedykuję ten utwór. Śpiewa Adam Aston. Proszę Państwa, dziękuję bardzo. Żegnam się z Państwem. Pozdrawiam serdecznie. Życzę wszystkiego dobrego. To był Dancing Salon Ulica. Mam nadzieję, że taka audycja, gdzie jest mniej mówienia, a więcej muzyki, podobała się Państwu. Moja playlista jest dużo dłuższa. Spotykamy się, słyszymy za tydzień. Do widzenia. Życzę miłej niedzieli. A na koniec Adam Aston i utwór Jola, Jola, Henryk, przepraszam. Już nic nie powiem. Może tylko tyle, że Zygmunt Białostocki i Aleksander Jelin też super duet twórczy. Pozdrawiam. Hejże Jola, hej Jolanta, czemu siedzisz z boku? Ze mną w oku dajże pokój głupstwo za. Bój się Boga, moja droga, wszystko tańczy wokół, a ty jedna siedzisz sroga zła. Jola, Jola, nie bądź taka zła, gra bandziola i gitara łka. Nie bądź dzika, niech muzyka tango gra.